Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și fără laș, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Clicherie Mărturisitor, ale Sfântului Cuvios Martinian și a celor dinpreună cu dânșa cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Grădar, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Grepsă, Dumnezeu și Părintele Achim și Ana și Părintele tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, că omul este rândit odată să moară și apoi judecata, ar trebui ca fiecare om să înțeleagă ceea ce l-așteaptă, ca acestea, știindu-le din zorii tinereții, să știe să-și diriguie pașii și lucrările lui altfel după cum se arată că lucrează lipsit de Dumnezeu. Având în vedere că nimic nu este scăpat de sub cuțitul morții, din ceea ce este ființa vie, cu atât mai mult trebuie să înțelegem noi oamenii care purtăm noblețea chipului lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că vine odată ceasul judecății, după cum a spus Sfântul Apostol Pavel, și fiecare își va lua plata sa după lucrul trupesc, ori bine, ori rău. În ziua de astăzi, duminica, înaintea postului mare, a așezat Sfinții Părinți duminica înfricoșatei judecăți, ca să ne pună în temă cât este de mic omul și cât de mare se dă. Că întotdeauna omul care este cu mintea semeață, plin de mândrie, acela este cel mai pitic om printre ceilalți. Iar care este smerit, aș putea să spun că este cel mai înalt om în societate, chiar nobil, gândește, lucrează și vorbește altfel. Dragi credincioși, dacă oamenii care sunt lipsiți de Dumnezeu fac abstracție de judecata Lui, ar putea să o priceapă cât de nuli sunt ei în credința în Dumnezeu, atei, ar putea să priceapă și să anticipeze judecata Lui Dumnezeu din judecata omenească. Vede pretutindena în jurul său cum vine judecata peste om inopinant, oricât de puternic ar veni, ar fi el în societate și s-ar da pe lângă semenii lui, tot îi vine odată un cuțit, o lovitură prin care îi se dărâmă toată structura cu care s-a lăudat și poate se laudă până în ceasul acela. Acestea fiind zise, m-aș introduce puțin împreună cu dumneavoastră în tenebrele istoriei, ca să vedem cum a judecat omul, cum judecă Dumnezeu și cum va judeca la sfârșitul veacului. Să ne ducem la casa lui Nero, mama lui Agripina, o femeie foarte vanitoasă, având odrasla sa încă mică, a lăsat o trenă de crime, de lucruri obscene, murdare, de care mi este și rușine și grea să le spune, că nu vă folosește cu nimic. S-a dus și s-a căsătorit din interes cu cumnatul său pentru ca să-l omoare, urmând să ia tronul. Nimic de zis până aici. Și-a urcat odras la sus pe tron și s-a numit cezarul Romei al Imperiului Roman. Iată că vine vremea când cel pentru care a făcut atâtea crime s-a săturat de ea, de mofturile ei. Și a pus câțiva soldați să o omoare. A scăpat de o travă, a scăpat de nec, dar a treia oară nu a mai scăpat din cauza că au venit și au lovit-o cu bâtele. Ea și-a dat seama complotul de unde vine și atunci spunea în agonia morții: loviți acest pântece care l-a născut pe cel ce v-a trimis să mă omorâți. Iată o judecată, cum a venit, tocmai când se simțea mai tare. Evident că și Nero nu a durat mult și a venit și lui judecata tot de la oameni. Ne ducem într-o altă casă, mai de demult apusă, în casa lui David. L-a crescut pe fiul său Abesalom. Acesta, tânăr fiind, îl căuta pe tatăl său să-l omoare, să ia împărăția. Tatăl nu procedează cum a procedat el. Stătea fugar cu un grup din ostașii lui fidel. Și iată cum merge, pribegește prin munți, să scape de furia acestui copil pe care el l-a născut și l-a crescut. Se ruga lui Dumnezeu ca să nu-l pedepsească. Dar nu a fost așa, fiindcă alergat fiind la rândul său și Abesalom de dușmanii lui, i s-au agățat părul, fiind foarte bogat într-o creangă de copac, calul a fugit de sub el și apoi aceia venind l-au găsit ca un prizonier, săgetându-l în inimă. Iată alt chip de judecată. Să mergem tot în poporul lui Israel, căruia i s-au dat legile lui Dumnezeu. Mergem la frumoasa și înțeleapta și credincioasa Sosana, soția unui mare boier din rândul iudeilor. Doi bătrâni care, în loc să stea cu minți pentru bătrâneța lor, văzând-o pe Sosana că face baie decent singură în grădina casei ei, aprinsându-se de poftă, s-au dus spre ea. Silind-o, ea nu a cedat și au spus: dacă nu cedezi, mâine te vom duce în Sinedru. Ei, cei doi bătrâni, având puterea de decizie, după cum ziceau ei, toată judecată cădea spre cel ce era adus spre judecată. Dacă era sortit morții, morții se dădea, dacă nu, era eliberat. Ce zice Sosana? Mai bine cad în mâinile oamenilor decât în mâinile lui Dumnezeu. Nu voi face acest lucru. A doua zi este adusă, fărâtă de cei doi bătrâni, în Sinedru spre judecată. Ea și aștepta moartea, dar mereu în subconștient se ruga lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi că eu n-am greșit cu nimica. Dacă va fi de la Tine să mor, măcar mor în păcată, că nu ți-am greșit în fața Ta. Când se semna sentința de moarte, a ridicat Dumnezeu din popor un copil care a strigat așa: bărbați iudei, Pentru ce faceți această nedreptate și siliți acea femeie cinstită spre moarte? Ați făcut judecată dreaptă? Toți s-au muțit, mai ales când au văzut un pitic, un copil, că vine și mustră. Și atunci a spus, de ce nu i-ați interogat separat? S-au deșteptat ceilalți bătrâni, i-au interogat separat. Și l-a întrebat pe unul, sub ce copac ai văzut-o ca păcătuit cu tânărul care spui tu? Unul sub nuc, celălalt sub palpi. De aici și-a dat seama că au mințit și iată cum judecata lui Dumnezeu a venit imediat spre cei doi trufași, mândri, păcătoși, pătimași. Deși avea sceptrul și cuțitul judecății în mâinile lor. Și multe, multe altele judecăți care le vedem în noi înșine, le vedem în curțile imperiale, le vedem în marginea societății. Iubiți credincioși, cum spunea și înțeleptul Solomon, nu-n zadar se întinde lațul păsărilor. Vedem în zilele noastre cum cad oamenii în lațul în care ei și l-au făcut. Iată judecățile de la noi deja. Aduceți-vă aminte și nu vreau să mai vă mai obosesc urechile și să vă scurg mințile cu cel ce a pierit. Dacă o fi pierit, dar cred că după vârst s-a pierit. Cât de mare era când era viu și când și-a luat Dumnezeu binecuvântarea de pe el, de pe Ceaușescu, iată cine l-au judecat. Care la rândul lor și cei ce l-au omorât și-au luat dreapta răsplătire. Iată cum roata se întoarce. Ce este jos ajunge sus, ce este sus ajunge jos. Acestea fiind judecățile omenești, să mergem de acum în judecata lui Dumnezeu, fără de care nimeni nu va scăpa vreodată, având în vedere că nimeni nu a putut sfida moartea. La vremea aceea când Dumnezeu va decide, neștiut nici de înger, va veni Hristos, Fiul omului, numindu-L Evanghelistul, în toată slava sa înconjurat de îngeri și va ședea pe tronul slavei. Prima dată a venit Mântuitorul în smerenie, întrupându-se din Fecioara Maria, a trăit ca un om în sărăcie, a flămânzit, a trăit în neputințele omenești și a murit ca un om. Dar nu a murit de boală sau de bătrânețe, a murit pentru mărturisirea adevărului, tocmai de cei mai iubiți fii care știau litera legii. S-a lăsat ucis ca să scoată păcatul în ferocitatea lui. Iubiți credincioși, când va veni a doua oară Fiul omului și Fiul omului, adică Iisus Hristos, de pe scaunul de judecată, de la scaunul Sfintei Treimi, cum l-a arătat Sfântul Arhidiacon Ștefan, că l-a văzut pe Fiul omului șezând de-a dreapta al Tatălui, de acolo va veni în toată trena sa de îngeri, în toată slava sa dumnezeiască și va chema toată lumea la judecată. Că spune că toate limbile vor fi judecate, nu numai pe ortodox sau pe iudei din poporul din care a venit. Toată lumea, indiferent cine a fost el sub soare, că a purtat nobilul chip al lui Dumnezeu și și-a bătut joc de el. Și îi desparte Dumnezeu în două, precum păstorul desparte oile de ieți. Cum suntem noi iscoditori, ne întrebăm de ce nu spune miei de ieți, de ce nu spune oile de capre, oile de ieți. Oile sunt cele mai prolifice pentru stăpâni, prolifice animale. Absolut tot folosești din ea și este și cel mai plâns și mai cu minte animal și mai ascultător și mai prietenos cu stăpânul. Iedul este cel mai obraznic și mai zvăpăiat, simbolizând prin oi pe dreptii lui Dumnezeu care și-a plecat capul în fața cu smerenie acolo unde au fost chemați în toate războaiele de mărturisire a lui Dumnezeu. Nimic zicând, pe când iedul care alargă, cum spun Sfinții Părinți, și prin prăpăsti și pe stânci și zvăpăia și sare, simbolizează pe nemernicii de păcătoși care nu ai ce să alegi de la ei. Deci îi desparte pe oi, dându-le de-a dreapta, pe ceilalți dându-i de-a stânga. Și judecata, după cum spune Evanghelistul, va fi din 6 capitole, 6 articole de lege, care toate conduc la milostivire, l-ați face pe un plâng, cald, cu ochii mereu înlăcrimați, parcă fiindu-i milă de semenul lui, nu să scoată sabia ca un tiran și să ia gâtul. Și spune așa, veniți binecuvântații tatălui meu de moșteniți împărăția care este gătită vouă, că flămând am fost și m-ați săturat, însetat și m-ați adăpat străin și m-ați primit gol și m-ați îmbrăcat, bolnav și m-ați cercetat și în temniță și ați venit la mine. Pentru cei păcători spune la fel. Și unii și alții întreabă, Doamne, dar când te-am văzut pe tine așa? Iar Mântuitorul în același glas blând spune și pentru drepți și pentru păcători. Dacă n-ați făcut una dintre cei mai mici, mie nu mi-ați făcut, sau dacă ați făcut, tot mie mi-ați făcut. Aceste lucruri, că a fost flămând, că a fost însetat, gol, bolnav, străin sau în temniță. Spune prorocul David așa, adunați lui pe toți cuvioșii lui, cei ce așează așezământul de legea lui pentru jertfe. La judecata de apoi, iubiți credincioși, vor fi prezenți toți sfinții lui Dumnezeu. Ei vor veni în toată slava și cinsta lor, pentru, luând cununile pentru care au și muncit toată viața lor. Sau doar un segment din viața lor, după cum a fost rânduit de mintea lor și binecuvântarea lui Dumnezeu, și-au luat cununa slavă. Deci iată că atunci vor fi prezenți toți sfinții care vor ridica glas din sinedrul lor, din completul de judecată, și cine va căuta să se disculpe va răspunde careva. Dar tu nu știai cum să faci în momentul acela, că eu așa am făcut. Tu vei spune, n-am știut Sfinta lui Dumnezeu, dar ai cercetat ca să știi. Vreodată, ți-a păsat vreodată de pașii vieții tale? Niciodată. În alt context, ce va zice Dumnezeu? Mustrate voi și voi pune păcatele tale în fața feței, în fața ta. Deci tot dosarul tău va fi în fața ta și aproape că nici nu mai ai nevoie de o dispută cum este la tribunal cu Dumnezeu. Acolo, cu o altă minte, vezi cum trebuia să fii și cum ai fost. Nu că nu ai știut, că nu ai vrut. Deci, dragi credincioși, tot ceea ce facem în viață, ori bine, ori rău, să nu credeți că este scăpat sau trecut cu vederea de Dumnezeu. Până și gândurile, până și lucrurile, cum iară spunea prorocul David, cel nelucrat al meu, Tu l-ai cunoscut, Doamne, deci cele nelucrate care le voi face, El le știe. Dar ne dă pace, ne lasă în pace, având cunoștință, discernământ de ce este bine sau rău, noi împlinim. Bucuria mare se face în ceruri. Și îngerului care este păzitor nouă, atunci când noi ne muncim în sinea noastră ca să nu facem rău, că este o luptă cumplită în tine ca om, știind că faci rău și totuși te lupți ca să nu faci. Poate mulți cârtitori și iscoditori care s-au evit la veacul acesta și se îmbată cu apă, zicând tot un Dumnezeu și a baptiștilor și a mahomedanilor și a tuturor liftelor pământului. Iată că nu merge în felul acesta cum gândești tu, că Mântuitorul a spus, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne va intra în împărăția lui Dumnezeu, iar judecata se va da numai celuia ce a murit pentru noi. Că nu a murit Mahomed pentru noi, sau Confuciu, sau Buddha, sau alți Hristoși mincinoși, ci a murit Hristosul cel adevărat oglindit din toată Sfânta Scriptură, descris prin dogmatismul Sfinților Părinți și binecuvântat de Dumnezeu. Acest dogmatism care a fost trăit de Sfinții Părinți prin post și prin rugăciune. Deci, iubiți credincioși, nimeni, să știți, nu va putea ca să se eschiveze de sub judecata aceasta, fiindcă Dumnezeu ne-a dat nouă această haină, acest veșmânt atât de frumos la care toată zidirea tânjește privindu-ne, chip și asemănare a lui Dumnezeu. Când spune flămând și însetat am fost, înseamnă că Hristos este în noi. Sufletul strigă cu strigare neauzită de către trup. Mugește ajale în interiorul nostru, tânjind spre Dumnezeu. Dar fiindcă este încorsetat în această haină de carne, e ca un om în temniță, temniță care are pereții groși, și oricât ai striga, nu te aude nimeni. Sau cine te aude, nici că-i pasă sau n-are voie să te scoată. Deci sufletul care îl vede pe Dumnezeu nu poate să facă nimic până când împărăteasa din noi, care este rațiunea, mintea, nu decide de a pune oprire păcatului, și în felul acesta să hrănească pe Hristos din noi. Și cum să-L hrănească? Cu faptele bune. Că Hristos este flământ de mântuirea noastră, nu de hrană. Flămânzirea lui Dumnezeu vine din dorirea mântuirii noastre. Așa cum frățile voastre vă doriți copiii care conștientizați ce este Dumnezeu să se mântuiască, sau pentru cei care nu sunt după Dumnezeu, iată mă copor și la aceia, nu vrea să-și dorească copilul să-și-l vadă pe cărări strâmbe dezonorându-i numele, el este însetat, este înfometat. Că mâncarea aceasta trupească cade în disgrație când sufletul tău este atât de întristat pentru cel drag. Așa să înțelegem că Dumnezeu înfometează și însetează, iar noi nu vrem să-i dăm. Când spune apostolul Pavel că cei ce ne-am botezat în Hristos ne-am îmbrăcat, deci am lepădat haina păgânătății, haina păcatului strămoșesc și ne-am îmbrăcat în haina lui Hristos. Iar noi când purtăm această haină de care și îngerii prezenți la botez se cutremură, o purtăm prin locuri murdare, urâte și o sfâșiem și o murdărim, deja Hristos plânge, înfometează și însetează. Când spune că străin am fost, se referă la străinătatea omului fără Dumnezeu, că tot omul care este lipsit de porunca lui Dumnezeu și călătorește ca un rob pe cărările, drumurile păcatului, se depărtează de patria cerească care este pentru el gătită. Golătatea de care spune, este sfârșierea hainei botezului, a creștinismului din tine. În temnița am fost, este întemnițarea sufletului din om, că sufletul este aici închis în această ladă, în acest sarcofag, dacă pot să-l numim așa, lutul acesta în sufleții, și merge după judecata lui Hristos odată cu trupul în pântecele iadului sau după cum s-a ostenit în viața veșnică. Și bolnăvirea lui Hristos este păcatul în care omul cade și îl întreține și nu-l vindecă prin alifia mărturisirii. Deci, găsim aceste șase porunci, iubiți credincioși, și la propriul cuvântului, adică să facem semenilor noștri aceste lucruri care nu se pot face decât tu să te aplezi spre El, să fii milostiv, să fii bun, blând spre El. Și în partea duhovnicească, îmbrăcându-L, învelindu-L, cercetându-L pe Hristosul din noi. Dacă oamenii care ne sunt, îi suntem noi dragi, văzându-ne pre noi în ce fapte zăcem, plâng, suspină, se roagă, cum se pricep, ca să te scoată din acea temniță. Cu cât mai mult Dumnezeu și îngerii plâng pentru chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și totuși ne așteaptă Dumnezeu. Prin aceste cuvinte poate mulți se îmbie, se amăgesc, n-a spus părintele să Evanghelia, că să nu curvești, să nu bei, să faci bine. Am făcut bine, m-am pus bine cu Dumnezeu, în jargoanele lor. Nu este așa, din cauza că toate acestea duhovnicește se rezumă tot la Hristosul din tine. Nu poți să faci cu un păcat să faci bine. Cum sunt bogații care sunt întemnițați în temnița aceasta avariții și alergării după bani, din noapte până noapte, parcă mănâncă mai mult, sunt mai tributari alergărilor, sunt chinuiți, sunt niște robi, dar culmea robei nimănui. După cum spunea și Sfântul Înțeleptul Solomon, urăsc toată avuția care a întrudit-o sub soare, că o voi lăsa celuia ce s-a născut după mine. Și mă întreb, au fi va înțelept sau nebun? O va păstra sau o va risipi? Iată cuvânt care se lipește ca un lut de perete de dumneavoastră mulți, care ați pătimit și pătimiți, iar cei neascultători veți pătimi. Fiindcă astăzi este Sfântul Martinian, aș vrea să vă dovedesc ce înseamnă să îmbraci un om gol. Și vă las pe fiecare să înțelegeți. Fiind un cuvios de mare cinste și renume în patria lui, diavolul, nesuferindu-i cuvioșenia faptele, i-a urzit o cursă de genul acesta. A intrat într-o desfrânată și cu fel de fel de momeli s-a dus la el. A primit-o în coliba lui, la plângerea ei, că venea noaptea. Dar peste noapte, împodobindu-se, voia să-l tragă spre păcat. Iar el a stat cu trupul aprins, că om este, și se gândea, ca Sosana, să cumpăr această momeală sau să mă lupt mai bine și să fiu în păcat cu Dumnezeu. Și făcând un foc mare, i-a spus, hai să păcătuim aici. Dar cum să facem așa ceva? Că nu putem acolo. Dacă focul acesta material nu putem suferi, dar celălalt, cum îl vom suferi? Și prin această înțeleaptă fată a fugit diavolul din desfrânată și iată că s-a mântuit și ea, care a rămas în locul lui, iar el a fugit în altă parte. și s-a simțit și ea prin viața care a dus-o pe urmă. Ea a venit un suflet chinuit de diavolul, goală de darul lui Dumnezeu și a cedat în felul acesta pentru o poftă atât de efemeră și murdară. Dar cât de înțelept a judecat el, se pierdea și el, se pierdea și ea. Dar fiindcă a judecat înțelept, iată că s-a apărat el și a rămas de cinste și Dumnezeu l-a pus în mare protecție pe urmă, precum și ea s-a sfințit prin faptele ei și s-a făcut o sfântă. A venit goală cu sufletul și iată cum a îmbrăcat-o sfântul. Fiindcă a fost sfântul Haralambie, ne ducem și la acest bătrân de 113 ani. Ighemonul îi strugea cărnurile de pe el, el fiind spânzurat pe un pat cu niște gheare de fier înroșite. Și Dumnezeu, văzându-i suferința, a poruncit unui înger și acelui ighemon Lucian cu numele i-a tăiat mâinile de la coate. Și-au lăsat au rămas mâinile spânzurate de trupul sfântului și cu o durere cumplită în trupul ighemonului. Ce face ighemonul? Se smerește și spune: Sfinta lui Dumnezeu, roagă-te Dumnezeului tău măcar durerea să o ia de pe mine. Dar sfântul, văzându-l atât de gol din cele duhovnicești, iată ce frumos l-a îmbrăcat. În chinurile acelea groaznice, că l-aștepta moartea, tocmai chinuitorul lui i-a revărsat blândețe, s-a rugat lui Dumnezeu și vindecându-l, l-a cunoscut pe Dumnezeu și în felul acesta celălalt ighemon, părându-l la împărat, i-a tăiat capul. Și s-a făcut sfânt. Împăratul Sevir, care a dat porunca să fie chinuit sfântul Haralambie, atât de puternic se simțea când îl chinuia pe sfânt și spunea: unde-i Dumnezeul tău să mă bat cu el? Acum adun să mă bat cu el. Și ridica o bardă în văzduh. Au mai fost nebuni de genul acesta. Și atunci au venit niște îngeri și l-a ridicat și pe el în văzduh și îl ținea spânzurat acolo. O frică cutremurătoare și de acolo striga: Sfinta lui Dumnezeu, roagă-te Dumnezeului tău, că nu mai zic așa. A crezut pe moment că pe urmă iarăși s-a întors și a pierit ca un păgân. Iată alternative între oameni. Așadar, nimeni nu se va eschiva la judecată că n-am știut, Doamne. Sau va zice: cum vor fi judecați cei care sunt din triburi sau asiaticii? Toți l-au cunoscut pe Dumnezeu. Creștinismul s-a dus ca un fulger în toată lumea. Dar oamenii n-au vrut ca să-L cunoască și este diferență enormă între nu a putea, care este aproape iertabilă la Dumnezeu, și a nu vrea. În Israel, în Palestina, se fac minuni și în zilele noastre. Acolo a fost ucis Hristos și tocmai cei ce l-au ucis.